سورہ سبا مبارکہ شروع کر رہے ہیں. سورہ سبا مکیہ ہے. سوائے آیت کریمہ وَيَرَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ کہ اس میں 6 رکوع 54 آیتیں 833 کلمے 1512 حروف ہیں. اللہ کی حمد سے شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی سب تعریفیں سب خوبیاں اللہ کو ہیں. جس کو اللہ ذی وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سارے کا سارا اسی کی ملکیت میں ہے, اسی کا مال ہے, اسی کی مخلوق ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے. یعنی جب دنیا میں حمد کا مستحق اللہ تعالی ہے تو ویسی ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہوگا یہاں دنیا میں رہتے ہوئے. بہت سارے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, دنیا داروں کی تعریفیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈنڈے کے زور پر بھی اپنی تعریفیں کرواتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو سجدے تک کروا لیے, فقال انا ربکم الاعلی کے نعرے تک لگوا لیے, لیکن مرنے کے بعد کیا ہے؟ جس کو آج لوگ سجدہ کر رہے ہیں, جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں, مرنے کے بعد لعنت بھیج رہے ہیں. ممکن ہے یہاں کوئی کسی وجہ سے بھی کسی کی تعریف کی جائے, لیکن آخرت میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے لیے دنیا میں بھی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے, بلکہ آخری میں آخرت میں تو اسی ہی کی تعریف ہے. وہ حکیم الخبیر اور وہی ہے حکمت والا خبردار. اب جب اللہ جل مجد الکریم نے اپنے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کی, تخلیق کی, اسی کی حمد ہے. اب وہ حکمت والا بھی ہے اور اتنی چیزیں زمین و آسمان میں ان گنت ہے, ان کی گنتی نہیں ہو سکتی, بے شمار ہے. وہ خبردار بھی ہے, اس کی جو حمد بیان کرتا ہے وہ اس کو سنتا بھی ہے. وہ سمندروں کی تہ میں بیٹھ پڑا ہوا ایک ذرہ ہو یا پہاڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھر ہو, وہ آسمان کی بلندیوں میں ایک ستارہ یا سیارہ ہو, یا ریت کے ذرات میں سے ایک ریت کا ذرہ ہو, پتھر میں چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو, یا جو خرد بین سے بھی نظر نہیں آتے وہ جراثیم ہو, جو بھی رب جل مجد الکریم کا نام لیتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا میں آپ میں سے کسی کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ میں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑی دنیا ہے, جو منہ پر کچھ اور ہوتی ہے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس کو پتا نہیں چلتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آج تو اللہ کی بات نہ مانیں اور قیامت کے دن کہیں باری تعالیٰ ہم کو تیری ہی تعریفیں کرتے رہے, ہم تو تیرے ہی گن گاتے رہے, جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے. محفل بدلنے سے, مجلس بدلنے سے, شہر بدلنے سے آدمی کے خیالات بدلتے ہیں. ایک آدمی کے خلاف جی بھر کر آدمی بولتا ہے اور جب منہ میں آتا ہے حضرت صاحب, چودھری صاحب, سر جی, جو آپ کہیں وہی ہمارا دین و ایمان. لیکن اللہ ایسا نہیں. میں یہ نہ ہو کہ آج تو تعریف نہ کرو اور کل کرو, قیامت کے روز کرو اور کہو کہ جو بھائی تعالیٰ ہم تیری ہی تعریف کرتے, ہم تیری ہی عبادت کرتے, ہم تجھی سے مانتے, تیرے ساتھ ہمارا تعلق. نہیں, ہو الحکیم الخبیر, حکمت والا ہے, حکمت کے ساتھ اس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے. اب حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ حمد کے لائق ہے, آدمی نہیں کرتا تو غرق کر دیا جائے. اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو کرش کرنے پر تل جاتے ہیں, ختم کرنے پر تل جاتے ہیں. نہیں, میں حکمت والا ہوں, میں حکیم مطلق ہوں, میں جانتا ہوں کہ ان کو زندگی دینے میں کیا فائدہ ہے اور ان کا کیا نقصان ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد رہا, اب دیکھیے اللہ جل مجد کی بار بار وہی صفات آئیں گی جتنی آپ یعنی کہوں میں 99 نام ہے وہ بار بار آئیں گے, صفات آئیں گی, لیکن ہر آیت کے بعد جب وہی لفظ آئے گا تو مفہوم بدل جائے گا. ایک ہی لفظ جب ایک آیت کے بعد آتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہے, جب اس دوسری آیت کے بعد آتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے, جب تیسری آیت کے بعد آتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے. لفظ ایک ہے, اور یہی اللہ جل مجد الکریم کی صفات کامل ارا کمال ہے کہ جوں جوں آدمی بدلتا ہے, جوں جوں جو آیات کا رخ بدلتا ہے, رب کی صفات کی شعون اور رب کی صفات کی جو برکتیں اور شانے ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں. تو یہاں حکیم و خبیر کا کیا مطلب؟ یہاں حکمت کا معنی یہ ہے, کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے نا, کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا, کسی کو نیک کسی کو بد, کسی کو مومن کسی کو منافق, کسی کو مسلمان کسی کو کافر, کسی کو عورت کسی کو مرد, کسی کو جانور کسی کو پرندہ کسی کو چرندہ, کیا کچھ نہیں اللہ جل مجد الکریم نے پیدا کر دیا. اب اتنی مختلف زبانیں ہیں, کوئی بولتا ہے کوئی بولتا ہی نہیں ہے, کسی کی بولی سمجھ آتی ہے کسی کی آتی نہیں ہے, کسی کو ہم نے ساری عمر بولتے سنا نہیں ہے, ریت کا ذرہ بولتا ہے ہمیں نہیں پتا, آقا سنتے ہیں پرستر سلام بھیجتے ہیں ہمیں نہیں پتا, آقا سنتے ہیں درست سلام بھیجتے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ جل مجد الکریم ایک ایک چیز کی حمد کو سن رہا ہے, اپنی کلاسی کو سن رہا ہے, اور ایسی حکمت کے ساتھ کائنات کو بنا دیا ہے کہ سبحان اللہ, ساری کائنات سوچتی رہے اللہ جل مجد الکریم کی جو حکمتیں ہیں اس کی سمجھ سے بالا و بالا ہے. وہاں وہ خبیر بھی ہے, مت سمجھنا کہ میں ایک غریب آدمی ایک دنیا کے کونے میں پڑا ہوا ہوں, میری التجا رب سنتا ہے یا نہیں, میری عبادت کو رب دیکھتا ہے یا نہیں, میں بعض اوقات دل میں اللہ کو یاد کرتا ہوں رب کو خبر ہے یا نہیں, بعض اوقات میں رب کا گناہ کر رہا ہوں اور رب کی مخالفت کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑو رب کو خبر ہے یا نہیں, کروڑوں کو کیسے دیکھے گا, اربوں کو کیسے دیکھے گا, پھر وہ یہ ہوگا کہ آپ کے مرے ہوئے پتا نہیں کتنے ہزار سال کے بعد قیامت آئے گی, اتنی دیر میں وہ کہیں بھول نہ جائے. ہمارا نہیں, وہ خبیر ہے, وہ جانتا ہے, اس کو علم ہے, اس نے یہ ساری حکمت کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے ان کے کتنے اعمال ہوں گے. ایک اگر آنکھ اٹھی نیکی کے لیے تو نیکی لکھی گئی, ایک اگر زبان سے لفظ بولا گیا نیکی کا تو نیکی لکھا گیا, اگر دل کے کسی کونے میں ایک نیکی کی خواہش پیدا ہوئی تو نیکی لکھی گئی, ایک برائی ثم لا تسأل عن یوم الدین عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک ایک اللہ جل مجد الکریم انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے, ایک دن کے آباد نہیں جاتے, اب ہم نے کیا کچھ کیا ہمیں علم نہیں ہے, بھول چکے ہیں نیکیاں بھی بھول چکے ہیں برائیاں بھی بھول چکے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ممکن اللہ کو اتنی چیزوں کا کیسے علم ہوگا, اللہ نے کیا بنایا کیا ہر ایک کو دیکھ کر. ہاں, وہ حکیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے, اس نے حکمت کے ساتھ ہر چیز پیدا کی ہے, اور حکیم مطلق ہے اور خبیر مطلق ہے, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یعلم ما یلج فی الارض, جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے بارش کا پانی آتا ہے زمین میں چلا جاتا ہے, کئی چیزیں ہیں جو زمین میں جاتی ہیں, مثلا انسان مرتا ہے اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے, کئی دفینے ہیں جو زمین میں ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں زمین کے اوپر رکھی جائے چند دنوں کے بعد وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے, ہر وہ چیز جو زمین کے اندر جاتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وہ ما یخرج منہا, اور جو بھی زمین سے نکلتا ہے اللہ اکبر کیا کچھ نہیں نکلتا. آج سائنس بڑی ترقی پر ہے لیکن آداد ختم ہو جائیں گے گنتی کے, اللہ کی مخلوق نہیں گن سکے گا کیا کچھ زمین سے نکلتا ہے. اللہ ایک ایک کوپل کو جانتا ہے, ایک ایک بوٹی کو جانتا ہے, ایک ایک ہریالی کو جانتا ہے, ایک ایک جو دفینہ نکلتا ہے, دھات نکلتی ہے, پتھر نکلتا ہے, جو کچھ بھی نکلتا ہے ایک ایک ذرے کو اللہ جل مجد و کریم جانتا ہے. وما ینزل من السماء, اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے ایک وقت میں ایک سیکنڈ میں کتنے قطرے بارش کے گرے ہیں, ہے کوئی آج کا سائنسدان آج کا پڑھا لکھا جو ان قطروں کو گن سکے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ جل مجد و کریم ایک ایک قطرے کو جانتا ہے. آسمان سے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, کسی کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی. ہاں انبیاء اولیاء کو نظر آ رہی ہیں, لیکن کتنی نازل ہو رہی ہیں, کہاں کہاں نازل ہو رہی ہیں؟ اللہ جل مجد و کریم ایک ایک کو جانتا ہے. سورج کی کتنی شعائیں ہیں, چاند کی کتنی شعائیں ہیں, یہ ستاروں کی کتنی شعائیں آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہیں, کوئی نہیں جانتا. ہاں اللہ میرا جانتا ہے, میرے رب کا علم ہے. یہ دیکھیے اللہ جل مجد و کریم کے علم. ایک ایک چیز رب ابا یار جو فیہا, اور جو اس میں چڑھتا ہے لفرمانوں میں نیک اعمال چڑھتے ہیں, فرشتے چڑھتے ہیں, ایک ایک کو جانتا ہے. تمہارے ایک ایک عمل جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے جب قبولیت کو جاتا ہے تو اللہ ایک ایک کو جانتا ہے. وہ رحیم الغفور. اب یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیے ایک ایک بات کو جانتا ہے. ارے کسی شخص نے زنا کیا, شراب کیا, چوری کی, زیادتی کی, ظلم و ستم کی انتہا کر دی, اتنے مسلمانوں کو ناحق قتل کر دیا, عمل جا رہے ہیں, تو اللہ جل مجد و کریم اس کو غرق کیوں نہیں کرتا؟ کہتا مجھے مومنوں سے پیار ہے, کہتا مجھے انبیاء سے پیار ہے, نبیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے, لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, قدم قدم پہ اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے, اس کی حدیں توڑی جا رہی ہیں, تو ہر روز آسمانوں پہ اعمال بھی جا رہے ہیں, تو کیوں نہیں غرق کرتا؟ هو الرحیم الغفور, وہ رحم فرمانے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے, وہ بڑا رحیم و غفور ہے, وہ غفار الذنوب ہے, وہ رحمان الرحیم ہے, وہ دیکھتا ہے لیکن کرم نوازی کرتا ہے, وہ بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, بہت لوگوں پر وہ رحم و کرم کرتا ہے. اگر وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے, ہم ایک زبان سے لفظ بھی نہیں بول سکتے, ہم ایک اشارہ تک نہیں کر سکتے, آنکھ کی ابرو نہیں ہلا سکتے, اس سے پہلے ہم پر پکڑ ہو جائے. لیکن اللہ جل مجد و کریم یہ ارشاد فرماتا ہے نہیں, دیکھتا سب کچھ ہوں, خبر ساری کی سب کی ہے, جانتا سب کچھ ہوں کہ میری یہ مخالفت ہو رہی ہے, زیادہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں, کھاتے میرا ہے, جاتے اوروں کا ہے, میری زمین پہ رہتے ہیں, مانتے اوروں کی ہیں, میرے آسمان سے میری رحمتیں اور کرم وصول کرتے ہیں, لیکن تعریفیں لوگوں کی کرتے ہیں, جانتا سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وہ رحیم الغفور, وہ رحیم ہے غفور ہے. وہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. وقال الذين كفروا, لیکن کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر بولے لا تاتین ساعة, ہم پر قیامت نہیں آئے گی. کیا ہم کے منکر ہیں, مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں گے, کوئی سوال جواب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں, یہ تو نہیں کہتے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے, لیکن عقیدہ کیا ہے؟ کریں, کھائیں, پیئیں, جو چاہیں کریں, جب اب دیکھیں گے جب اللہ صاحب, کون پوچھے گا جی؟ کیا ایسی باتیں ہیں, یہ جنت دوزخ کے قصے, یہ حور و غلمان کے قصے, یہ سوال و جواب کے قصے, یہ تو خیام خواہ لوگوں نے ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. مسلمان ایسی بات کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینا کہ قیامت آئے گی, یہ ایک مسئلہ ہے. ارے یہ علم ہے, قیامت آئے گی, رب کے حضور پیش ہونا ہے، جب اس بات کا علم ہے کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، جب اس بات کا علم ہے کہ اللہ جل مجد و کریم نے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا ہے، پھر آدمی گناہ کیسے کرتا ہے، پھر آدمی جھوٹ کیسے بولتا ہے، پھر آدمی کسی کے ساتھ فراڈ کیسے کرتا ہے، پھر آدمی جو ہے وہ منافقت کیسے کرتا ہے؟ کیا اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ بندوں پر تو میں یہ یعنی دا لگا لوں گا میٹھی زبان سے سبقت یا تیز لسانی سے، لیکن کیا اللہ ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے؟ تو عقیدہ بنانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دیکھا، آپ جب قبرستان جاتے اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی، اور آپ کا رنگ چونکہ ماشاءاللہ سفید سرخ تھا، تو رو رو کے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ تو کسی نے کہا، حضرت آپ اتنا قبرستان کو دیکھ کے کیوں روتے؟ کہا یہ پہلی گھاٹی ہے، اور میں جو مجھے تو حیران بھی ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یہ پہلی گھاٹی ہے، قبر اگر یہاں سے آدمی پار ہو گیا تو اگلی منزلیں آسان ہوں گی، اور مجھے تو یہ حیران بھی ہوتی ہے، آدمی کو یقین ہو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر بھی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، پھر بھی ہنسی مذاق میں زندگی گزار دیتا ہے، تو مجھے تو یہ، کیونکہ ان کو یقین تھا، ہم کہتے تو ہیں یقین نہیں ہے، کہ جب یقین آ جائے اس قبر میں ہم نے پڑھنا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہماری بھی کسی دن ٹوٹیں گی، یہ دکھی ہوئی ہڈیاں کل کو ہماری بھی ہو سکتی ہے، تو آدمی کس طریقے سے ہٹی حیائی کرے گا، گناہ کرے گا، بدتمیزی کرے گا؟ تو چونکہ یہ زبانی دعوے ہیں، جب تک اللہ جل مجد الکریم کہ ان باتوں پر یقین نہیں آئے گا، بات نہیں بنے گی۔ کل سنا دیجیے میرے محبوب، بلا کیوں نہیں، وربی لتاتینکم، میرے رب کی قسم ضرور تم پر آئے گی، یہ قیامت ضرور آئے گی، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ، اس کے غیب سے پوشیدہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا ذرہ، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، ریت کے ذرے کو گن سکتا ہے، پہاڑوں کے پتھر کو گن سکتا ہے، بارش کے قطرے کو گن سکتا ہے، سمندر کی مخلوقوں کو گن سکتا ہے، یا سمندروں کے قطرے کو گن سکتا ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم کے علم سے ایک ذرہ، ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے، وہ بھی اللہ جل مجد الکریم کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ایک ایک چیز رب جانتا ہے، نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی چیز ہے نہ زمین میں، ولا اصغر، ذرے سے چھوٹی بھی تو کوئی چیز ہو سکتی ہے، آخری یعنی ایک ذرے کو آپ کہتے تو آخری جو اس کا ایٹم رہ جائے گا، عنصر جو رہ جائے گا، اللہ کہتا ہے اس سے پوری چھوٹی اصغر، ولا اصغر، اور نہ ذرے سے کوئی بڑی، کوئی چھوٹی ہو یا کوئی بڑی ہو، اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ الا فی کتاب مبین، کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز ایک صاف بتانے والی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو لوح محفوظ میں نہیں لکھی گئی۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کائنات کی جو چیز پیدا ہو چکی، جو چیز پیدا ہوگی، وہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی، ذرے سے چھوٹی ذرے سے بڑی ہر چیز لکھ دی گئی۔ اب جب لکھ دی گئی تو وہ ہے کیا جس میں لکھی گئی؟ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، جس میں یہ کائنات کی ہر چیز لکھی گئی اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر، علماء، اولیاء، متقدمین، اخلاق کے عقائد، فإن من جودک الدنیا و ذراتها ومن علومِ کا علم اللہ والکلامی، اے میرے محبوب امام بصیری یا بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اے میرے محبوب آپ کے علم میں، آپ کے علموں کے سمندروں میں دوہے محفوظ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ دریا کی طرح ہے. کہاں لوہے محفوظ میں کائنات کی ہر چیز، اور کہاں آقا کے سمندر علم کے، ان میں سے ایک جو ہے وہ نہر محفوظ کیا ہے، لوہے محفوظ کا علم کیا ہے. وَمِنْ عَلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَلَمِ، محبوب آپ کے علم کے سمندروں میں سے لوہے محفوظ اور قلم کا علم ایک چھوٹی سی نہر کے برابر ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام بصیری، آج سے کم از کم 800-900 سال پہلے لکھنے والے، اور ان کی شروحات ملا علی قاری ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اتنے اتنے بڑے بزرگان دین، کم از کم 30 سے اوپر بزرگان دین جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے وہ لکھی. تو جب کتاب، اب لوح محفوظ کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ اولیاء اللہ کی زبان، اولیاء اللہ کی آنکھ کے سامنے ہے. قرآن کہنا لا اکبر ولا اکبر ولا اکبر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کائنات میں کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہے جس کو اللہ جل وعلا کریم نے لکھنے دیا. اب دوسری طرح دیکھیے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ جل وعلا کریم پیدا ہونے سے پہلے اللہ جل وعلا کریم نے قرآن سکھایا، بعد میں اللہ جل وعلا کریم فرماتا ہے کہ خالق الانسان، بعد میں پیدا کیا. وعلمہ البیان، اور اس کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. تو اس لیے یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کے علم اور اللہ کے محبوبوں کے علم کا صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ، ذرے سے چھوٹی چیز یا ذرے سے بڑی چیز، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ جل مجد کریم نے لوح محفوظ میں لکھا نہیں ہے. اور لوح محفوظ جو ہے وہ الحمدللہ قرآن لکھا کرا ہے. کیوں لکھا؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ لِيَجْزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ اللہ جزا دے مومنوں کو اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے نیک صالح اعمال کیے ہیں. یعنی یہ سارا کچھ حساب کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مومن، نیک لوگ، اور جنہوں نے جو ایمان لائے اور اس کے بعد جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اور صالح اعمال کیے، یہ ذہن میں رہے. میں نے کئی مرتبہ کیا، ایمان اور عمل، عمل صالح، یہ یوں ہی ہے جیسے آنکھ اور اس کی بینائی ہوتی ہے، جیسے کان اور اس کی شنوائی ہوتی ہے، جیسے زبان اور اس کا نطق ہوتا ہے، جیسے درخت اور اس کا پھل ہوتا ہے، جیسے انسان اور اس کی روح ہوتی ہے. ایمان اور عمل کا یوں ہی ایک سنگم ہے، آپس میں رشتہ ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کئی لوگوں کو کہتا سنا جی اپنا اپنا معاملہ ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، مت کسی کو کہے تو کیا کرتا ہے، سنے عمل کرتا ہے یا نہیں. بس سارے مسلمان ہیں بھائی، مسلمانی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل کی بھی، جہاں بھی رب نے ایمان کا ذکر کیا، اللہ جل مجد الکریم نے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی بھی مومن ہے جو عمل صالح والا ہے. اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. روزی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، دولت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، رزق کے لیے ہم دین تک بھیج دیتے ہیں، روزی کے لیے لوگ اپنی اولادوں کو بھیج دیتے ہیں، روزی کے لیے لوگ اپنی غیرتوں کو، عزتوں کو بھیج دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنی وہ عورتیں ہیں جو صرف پیٹ بھرنے کے لیے روزی کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگاتی ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو صرف روزی کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزی کس کے لیے ہے، عزت والی روزی کس کے لیے ہے. کہتے ہیں نا کئی لوگ کہتے ہیں نا ارے کیا ہے رزق تو یعنی طوائفوں اور کنجروں کے گھر میں بھی ہوتا ہے. صحیح بات ہے، باقی رزق کی بات نہیں ہے، اس رزق کی بات ہے جو عزت کے ساتھ ملے. طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسا رزق جہاں سے ایمان چلا جائے، آدمی کی آدمیت چلی جائے، آدمی کی غیرت اور عزت چلی جائے، ایسے رزق پر بھوک جو ہے اس کو ترجیح دیتی جائے. رزق کریم کس کے لیے ہے؟ بظاہر آج ہم دیکھتے ہیں ارے بھائی جس کو تم مومن کہتے ہو کافر بھی یہی کہا کرتے تھے نا. رب نے کہا مومنوں پر خرچ کرو، تو جو اصحاب صفا تھے تو منافقوں نے ایسا کیا کہ جو بالکل سوکھی کھجوریں تھی وہ لا کر وہاں تھام دی. چلو بھائی اب یار یہ کیا اچھی کھجوریں گھر میں اور نکمی کھجوریں تو اللہ کے بندوں کے لیے لے. کہنے لگی کہ اگر اللہ دینا تو اللہ خود ہی دیتا، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ جن کو تم نیک کہہ رہے ہو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، ان کی جوڑیاں خالی ہیں، ہمارے پاس دھن ہے، دولت ہے، عزت ہے. تو رب کہتا ہے ایسا کیا، اب قارون کے پاس جتنی دولت تھی ہوگی کسی کے پاس، لیکن کیا حشر ہوا اور قیامت کے روز کیا حشر ہوگا. تو اس لیے عزت کی روزی مومنوں کے لیے، رزق کریم مغفرت کے ساتھ ساتھ رزق کریم مومنوں کے لیے. اور وہ لوگ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں معاجزین ہرانے کی کوشش کی، آیتوں کو ٹھکرانے کی کوشش کی، اپنی چرب زبانی سے، اپنی دولت سے، اپنی دنیاوی زندگی سے، عیش و عشرت کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کیا. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے ہے. ایسا عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو رب کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو رب کی آیتوں کو معاذ اللہ نکارا کرنا چاہتے ہیں. جی 14 صدیاں نازل ہو گئی قرآن، 14 صدیاں پہلے نازل ہوا تھا، آج کے دور کے مطابق قرآن پر عمل کر کے ہم عزت نہیں پا سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ایک مضبوط کتاب ہے، ہاں کبھی پڑھ لی جائے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے نئے قوانین لائے جائیں گے، نئے معاشرے بنائے جائیں گے، نئے عزم لائے جائیں گے. تو رب کہتا ہے جنہوں نے میری آیتوں کو ٹھکرانے کی کوشش کی، جنہوں نے میری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کی، جنہوں نے میری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا اور ان کو ان میں تانا زنی کی اور شعر و سحر وغیرہ بتا کر لوگوں کو روکنا چاہا، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جن کو علم ملا، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین علیہ کتاب مثل عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ بھی انزل علیہ من ربک هو الحق، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف رب کے پاس اترا وہ حق ہے. تو معلوم ہوا عالم وہ جو آقا کی باتوں کی تصدیق کرے. کتابیں پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، ڈگریاں لینے کا نام علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ علم وہ ہے محبوب جو تجھے حق جانے، جو تیری شانوں کو حق جانے. لوگ کہتے ہیں فلاں بھی بڑا عالم تھا، ابن تیمیہ بھی بڑا عالم تھا، جو قادیانی ہے وہ بھی بڑا عالم تھا، فلاں بھی بڑا عالم ہے. نہ، وہ عالم نہیں ہو سکتا جو آقا کے علم کا منکر ہو. یہ ذہن میں رکھیں، جو آقا کے علم کا منکر ہے اس کو علم کہاں سے ملے گا؟ جو سورج کی روشنائی کا منکر ہو، جو چاند کی ٹھنڈک کا منکر ہو، جو سمندر کے پانی کا منکر ہو، تو اس کو کدھر سے ملے گا؟ تو اس لیے شاید قیمت میں معلوم ہوا کہ عالم کا حبوب جو تجھے اور جو تیری طرح اس کو حق جانے وہ عالم ہے، وگرنہ کوئی عالم علم نہیں ہے. وجہدی الى صراط العزیز الحمید، اور عزت والے سب خوبیوں سراہ کی راہ بتاتا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ بتاتا ہے. وقال الذین کافر، اور کافر بولے حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کافر بولے معاذ اللہ ہم تمہیں ایسے آدمی کی ایسے مرد کو ایسا مرد نہ تمہیں بتا دیں، ایسے آدمی کی خبر نہ دیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پرزا پرزا ہو کر بالکل ریزا ریزا ہو جاؤ گے، ان کم لفی خلق جدید، تو پھر تمہیں نیا بنایا جائے گا. کافر مذاق کیا کرتے تھے، کیا لوگوں ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں، یعنی آقا کی طرف نسبت کرتے تھے، کہ جو کہتا ہے کہ جب آدمی مٹی میں مل جائے گا تو پھر دوبارہ اس کو انسان بنا کر قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا. از راہ مذاق، از راہ بے ادبی، گستاخی کہا کرتے تھے لوگوں. اور ہم تمہیں اس آدمی کا ایڈریس اور پتہ دیتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ تم پرزا پرزا ہو کر جب مٹی میں مل جاؤ گے قیامت ہو تمہیں نیا انسان بنا کر اٹھایا جائے گا. افترا اللہ کاذبا، کیا اللہ پر جھوٹ باندھا، اندھی جننا، یا اسے کوئی جنون ہو گیا اللہ تک. وہ کہتے ہیں یا تو وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یا پھر وہ جو ہے معاذ اللہ اس کو جنون ہو گیا ہے، سودا ہو گیا ہے استغفر اللہ. بل الذین لا یؤمنون بالآخرات، اب اللہ جو جواب دیتا ہے میرے محبوب کی گستاخی کرنے والوں، ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو میرے محبوب کے بتانے پر یقین نہیں کرتے، وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے. بدلال بعید، اور بدلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں ہوں، بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. افلم یرو الا ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین میں؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہوا؟ وہ دیکھتے نہیں ہیں روز اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین میں چیزیں؟ ان نشاء نکشف بهم الارض، چاہے تو انہیں زمین میں دنسا دیں. اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمینی میں دنسا دیں، چاہیں تو آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا کے ان کو ختم کر دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، ان سب چیزوں میں ایک ایسا آدمی جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے، اس کے لیے بڑی نشانیاں. ایسے آدمی کے لیے ان چیزوں میں، یہ جو روز چیزیں دیکھتے ہیں نا اپنے آگے پیچھے، یہ آسمان کی بلبندی، یہ زمین کا یعنی نیچے بیٹھنا، ہواؤں کا چلنا، چاند کا بڑھنا گھٹنا، سورج کا آنا اور جانا، دن رات کا آنا اور جانا، یہ پرندوں کا اڑنا، یہ درختوں کا اگنا، یہ پھول کی پتی، یہ اس میں سے خوشبو، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نشانیاں. میں کہتا ہوں اللہ کی توحید کے لیے انبیاء آئے تو یہ رب کا ماز کرم ہے. اگر بالفرض محال کوئی نبی نہ آتا تو پھر بھی اللہ کی توحید کو ماننا پڑتا. کوئی چیز اٹھا لو رب کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. آپ ایک پھول کی پتی کو پکڑے اور اس سے خوشبو سونگیں اور یہ خیال کریں وہ کون ذات ہے جس نے چھوٹی سی پتی میں اتنی زیادہ خوشبو رکھ دی. آپ ایک پھل کو دیکھیں، پھل کا ذائقہ چکھیں، کون ذات ہے جس نے یہ اتنا پیارا ذائقہ جو ہے وہ پیدا کر دیا؟ کون؟ کوئی تو ہے نا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے نا جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے رہا ہے، کوئی تو ہے نا جو صبح و شام ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے. قطب ہے نا کہ جس کے حکم سے بارشیں برستی ہیں, جس کے حکم سے زمین سے کونپلیں اگتی ہیں. کوئی تو ہے نا جو چھوٹے سے پانی کے گندے قطرے سے اتنا خوبصورت جو ہے وہ انسان بنا دیتا ہے. کوئی تو ہوگا. تو رب کہتا ہے ان چیزوں کی طرف دیکھو, اپنے آگے پیچھے غور و فکر کرو, ایک ایک چیز پکار پکار کر زمان حال سے تمہیں میری توحید کی گواہی دے رہی ہے. یہ ستارے, یہ سیارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ انسان کی ولادت, ولادت کے بعد بچپنا, پھر بڑھنا, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر مرنا, یہ کیا ہے؟ کوئی تو ہے جو اس کی حالتوں کو تبدیل کر رہا ہے. وہی جو یہ سارے کام کر رہا ہے وہی رب ہے. اسی کو الہ العالمین کہتے ہیں, اسی کو رب العالمین کہتے ہیں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس نے ساری کائنات کا انتظام بھی سنبھالا ہوا ہے, جس نے جس کو جو دینا تھا اس کی قدر مقدار کے مقدور کے مطابق اس کو عطا کر دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جل رب عبد الکریم کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. زبان حال سے ایک ایک چیز پکار رہی ہے, اے بندے مجھے استعمال کرنے والے, اے مجھے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ رب کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اے انسان کبھی اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لیا کر, تو کھاتا ہے تو کبھی سوچا کر کیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور کیسے ہم نے زمین سے اس پھل کو اگا دیا, اس کھانے کو اگا دیا. یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے کھانا بنتا ہے. کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں. کبھی اللہ جل عبد الکریم کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ کون رب جس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور پھر پیدا کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی فرمائی, ہم تک بھی پہنچایا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے اس میں نشانیاں, لیکن کس کے لیے؟ نایت لکل عبد منیب, ہر ایک کے لیے نہیں جو رجوع جانا چاہتا ہے, جو رب کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے, جو اللہ کو اللہ ماننا چاہتا ہے, اس کے لیے تو بہت ساری نشانیاں. تو جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے تو اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ بھی نشانی نہیں بن سکتا, اس کے لیے تو اتنی بڑی زمین جو ہے وہ بھی نشانی نہیں بن سکتی, اس کے لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نشانی نہیں بن سکتی. اس لیے اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید کی نشانیاں ایک ایک چیز میں ہیں, لیکن توبہ کرنے والے, رجوع لانے والے کے انسان کے لیے کیجیے. اللہ جل مجدہ الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک ناشف ہوگی اور ناشف کے بعد حسب ثابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.